viitor. N-ai, care am zis că este terminația pentru perfect. Sai, în general, pentru aorist. Și iată-l și pe stai, care este terminația pentru prezent, mediu sau pasiv. Deci, legend. Lege stai. Sau luein. Lue stai. A vorbi. A se vorbi sau a își vorbi. A desface, a se desface, a fi desfăcut. Acesta, drept urmare, este un aorist mediu-pasiv. Da, de unde știm că e aorist? Știm de la sa. Exact. Deci, ar fi poiein la infinitivul prezent, e un verb contras. Poiei stai, infinitivul prezent mediu-pasiv, și poie-sa stai, infinitivul aorist mediu-pasiv. Bun. Apoi avem vulomenoi, care știm, da. Vrând sau care au vrut. Apoi avem raisai, care este un infinitiv cu terminația, da, care cu terminația sai. Și îl mai avem pe pareskeuasan. De la parascheua, nu? A pregătit. Da, exact. Care a dat ce? Parascheva. Da. Parascheue, care înseamnă pregătire, și de aici numele parascheva. Parascheui. Da, da, da. Parascheuo a pregătit. Și raisai e a ușura, și de aici se îmbunătăți. Dacă zic a se ușura, este o chestie non-academică, dar mă rog. Rețineți acest radical rai, pentru că îl veți găsi în comparativul și superlativul adjectivului radios, care înseamnă ușor. De ce statea nouă? Și sunt mult mai multe. De ce sunt în propoziția asta? A, păi... Cred că sunt mai multe ca de obicei. Deci, ia să vedem. Colega voastră și-a luat pixul, da? Că eu nu l-am dat. Hoite, iar ei, adică zei. Iar ei, vrând, dorind. Da. Și acum infinitivala. Poiesa stai, apoperiran, au tu. Ca el să facă... Nu pune subiectul deocamdată, tradu verbul. Aha. Iar ei, vrând, să fie dusă la îndeplinire. Așa, deci să se facă. Hai să traducem motamot până ne dăm seama. Să se facă. Că am stabilit că e mediu sau pasiv. Apopeiran autu. Împlinirea autu. Acesteia, acestuia, acestui lucru, da. Exact. Ați înțeles, deci, cuvânt cu cuvânt, bulomenoi dorind, poiesa stai, a se face, apopeiran îndeplinire, au tu, a acestui lucru. Sigur că într-o traducere care e destinată în primul rând lecturii facile, vom spune dorind ca acest lucru să se îndeplinească. Da? Dar trebuie să înțelegeți și structurile ceva mai complicate ale limbii grece. De ce spun eu că și insist că latina e mai simplă și greaca mai complicată? Pentru că uitați-vă, greaca are și o paletă de derivare mult, mult mai mare. Îl avem pe apopeiran, care este un substantiv care descrie un proces, îndeplinirea. Vedeți, nouă ne vine și greu să găsim un cuvânt cu care să-l redăm. Că româna, în afară de câteva infinitive lungi care s-au substantivizat, strălucire, care a căpătat un sens de substantiv, bun, mai folosim unele de genul răcirea, premii și așa, dar nu prea spunem, mai ales când sunt mulți determinanți, ridicarea clădirii de către, pentru, în ciuda, nu știu ce. Adică, în general, preferăm exprimări precum faptul că lucrul a fost așa, așa, așa, așa, așa, așa, decât să folosim substantivele care descriu procesul. Pe când le are și latina, dar greacă le are încă și mai și. Ați înțeles această structură? Da. Ce e apopeiran? Că, de fapt, am tot tradus, dar am întrebat. Este subiectul sintactică. Infinitivare. Sigur că da, este subiectul lui Poies asta. Să se facă împlinirea acestui lucru. Așa. Parascheuasan. Parascheuasan. Parascheuasan. Ăsta este un indicativ aorist, nu? Da, e tot cu sa, deci verbul nu vi l-am scris pe tablă. Da, și aici m-am grăbit. Ales. Cred că tu ai zis ceva și eu ți-am dat dreptate. Cum ai zis că e prezentul? Parascheo? Nu, parascheoazo. Aha, parascheoazo. De acolo ar face la dinainte de sigma. Da. Am pus bara aceea ca să vedeți că este verb compus cu preverb. De altfel nici nu era greu să observăm că e lung și complicat. Și haideți doar să eflărăm așa o regulă pe care până acum, peste care până acum am sărit, dar acum cred că ne-am obișnuit suficient cu augmentul. Și anume, în astfel de verbe compuse, augmentul e stă după preverb. Deci între preverb și rădăcina verbului de bază. Și având în vedere că preverbele în general se termină în vocală, putem să afirmăm că augmentul înlocuiește ultima vocală a preverbului. Sunt vreo două sau trei preverbe care niciodată... La care se combină, da. Da. Pro, de exemplu. La pro se face o contragere. La unul care se numește că iota rămâne ca atare. Da. Da, că iota nu are de ce să facă nimic cu e. Pentru că parcă iota... La da, cred. Dar și la anti și așa. Bun. Deci, până acum am tradus subordonata, dorind ca lucrul acesta să se întâmple, parescheuasan. L-au pregătit? Da, în sensul că au făcut în așa fel. Practic, vedeți că dacă traducem doar sensuri, nu se poate, trebuie să le aducem din contei. Dar curis riscul de a suna ca o moară stricată, totdeauna ne uităm și la structură, la greacă. Chiar nu merge să traducem numai pe sensuri. Parescheu asan și structura este cu infinitivală. Și de-aia e o infinitivală, pentru că parascheuazo este tranzitiv. Deci acceptă liniștit un complement direct cu forma unei infinitivale. Au pregătit, au pus la cale, dar pe de altă parte eu am zis, au făcut în așa fel încât, numai că vedeți, încă o dată, traducem într-un fel, dar asta nu înseamnă că putem analiza textul grecesc pe baza celui românesc. Deci au făcut în așa fel încât, auton tahista raisai. Ce e tahicardia? Tahicardia? E boala aceea în care inima bate când mai încet, când mai tare, nu? Da, da. Dar în esență, când e rău? Când bate repede. Și care e opusul lui? Deci tahis înseamnă repede. De aici se pare, cred că de aici a venit taximetrul, cu, mă rog, o confuzie, că măsoară viteza, practic, cu confuzia lui hi grecesc cu x latinesc. Deci tachys, rapid. Și chiar dacă nu îl reținem de pe acum, hai să vă dau și celelalte trei forme ca să vă obișnuiți. N-ați făcut această clasă de adjective, dar ea arată așa, sunt foarte multe. Tahys, taheia, tahy. Cuplu masculin-neutru e ușor de înțeles, femininul e mai puțin ușor, nu intru în detalii de etimologie, de așa, dar așa arată. Deci pe lângă cele în os, a sau e și on, avem un grup foarte mare în us, a, u. Us, ea, u, de fapt. Așa, care e opusul lui tahys? Mai tare. Cred că ai zis bine, dar nu sunt sigur. Bar. Nu bar. Deci am auzit. Încă mai am auzit. Bra. Bradus. Evident, bradea, bradu. Care înseamnă încet, lent. Aici intră glucus, care înseamnă dulce. Hedus, care înseamnă plăcut. Barus. Greu, batius, adânc. Sunt, corespund adjectivelor latinești în is, care și alea sunt multe. Fortis, forte, grandis, grande și nu numai, sunt sumedenie. Bun, dar asta nu ne lămurește ce e tahista. Tahista este superlativul. Da. Și v-aș sugera până una alta, e adevărat ce spune Alex, dar v-aș sugera să-l învățați, pentru că apare des ca adverb, să-l învățați chiar așa. Tahista este acolo o formă de neutru plural. De aici terminația a de la sfârșit. Dar se adverbializează, îl învățăm strict ca adverb foarte repede sau imediat. Au făcut car și apoi infinitivala auton raisai tahista. El să se însănătoșească repede. Da. Și în varianta 2 avem o combinație. Hoi de peirasai auton bulomenoi radion hydie autona pe carteste sale. Cu riscul de a vă speria, dar trebuie să vă spun, n-am de ales, este o formă de acuzativ. Adjectivele se declină după a treia și este o contragere, din păcate, între alfa de acuzativ și corpul adjectivului. Asta e. Drept consolare, pot să vă spun atât, că e bine și vă tot spun și sper că faceți asta, să învățați când veți ajunge la declinarea a treia, mai ales că probabil așa v-a dat și Simona, desinențele cum ar trebui să fie S, O, S, I, N și S, AS și așa mai departe, pentru că regulile de formare, credeți-mă, la un moment dat le veți reține. Deci dacă știm că trebuie să fie as la acuzativ plural, e mai ușor să înțelegem ce s-a întâmplat cu asul ăla decât să nu știm că trebuie as și să încercăm să reținem fiecare tip ce face. Pentru că unele contrag, altele nu contrag, altele mai fac cine știe ce metateză, etc., etc. Deci sfatul meu este să le aveți ca pe apă aceste nenorocite de 8 terminații S, O, S, I, N versus S, ON, AS, SI. Mă rog, am dat în altă ordine. S, ON, SI, AS. Asta e toată filozofia. Și după aia vedem ce se întâmplă. Aici este un alfa până la urmă. Pentru că deși pornim de la NU, alfa rămâne totuși marca de acuzativ a declinării a treia, contrast cu corpul adjectivului. Da, ați principit? Ok. Așa. Mm-hmm. apocatesteo. Apocatesteo, așa e, care de fapt nu e apocatesteo, e apocathistemi. Încercați să-l rețineți, pentru că e un verb important și o să vă pună probleme, dar încercați să-l rețineți pe baza verbului latinesc, care e mult mai simplu, este stostare din latină. La prezent e o nenorocire și va continua să fie relativ misterios pentru voi până veți ajunge la tematice. Dar observați că la aorist ne apare radicalul sub forma lui mai cu mințică, adică chiar cu st din latină. Deci este apocatistemi. Și aici înseamnă pur și simplu a face să fie într-un anume fel. Deci, cu ușurință, l-au făcut pe el să fie sănătos. Așa. Exanastas un hoantropos, epeidego one corei, steatinus hecaton poiesas boas, epitubomun, cateșau senei cor. Suntem la 2. Ia să vedem. Exanastas. Începem să decojim, așa, ca la ceapă. Ce? Stas, nu? Da, da, ai început cu... Da, în fața lui era un ex. Da, ai început cu decojirea de la sfârșit. Ex, deja l-am învățat, îl știm, e preverb. Ana, iarăși l-am învățat, îl știm, e preverb. Deci, ce ne rămâne, practic, este stas. Ce identificăm? Radicalul este cel pe care îl discutam anterior, histemi. Și acum ce formă? În primul rând, nu e prezent. Atâta lucru ne dăm seama, da? Pentru că prezentul este histemi. Trebuie să fie tot un aorist, ca mai sus, apeca peste slav. Deci un aorist. Și un aorist... Dacă e cu S care îi marcă de nume, înseamnă că e un participiu. Da, un participiu aorist. Și e nominativ singular? Da, se acordă cu hoantropos. Epeide înseamnă fiindcă. Nu prea v-ați pregătit azi la greacă, dar vă rog, o să o pun pe seama faptului că ați avut test. Sunt de acord. Avem circunstanțe atenuante. Ce mai recunoașteți aici? Ia să vedem. Eporei. A ce ne sună? Verb care e-ul ăla în coadă, nu? Da. Din păcate e un contras. Asta e. Și hai să încercăm să găsim ceva cunoscut acolo. Că am vorbit chiar săptămâna trecută. Dacă plecăm de la premiza, că să știți că de multe ori așa am învățat și eu morfologie greacă. Dacă ar fi așa s-ar putea, dacă ar fi așa s-ar putea și tot întrebându-mă căutam în dicționar și așa. Dacă ar fi un augment acolo, ce verb mi-ar ieși? Ar avea ce să ne iasă? Poreu. Păi și scurtează-l pe... U și se iasă poreu. Nu, nu, nu, scurtează augmentul. A, e pore, e poro. Și știm că în dialectul latic, da, Remus zice bine, cred. În dialectul latic, alfa lung egal T. Deci putem să-l scurtăm pe eta în alfa. Acum... Putem să-l scurtăm sau în eta sau în alfa. Aporeo. A fiind dificultate, vorbeam despre aporia, a fiind dificultate aduce lipsă. Aici cu sensul foarte neutru de a aduce lipsă. Cu ce caz se construiește? Cu genitivul. Cu bon, sigur că da. Aduce lipsă de ceva, da. Adică, fiindcă ducea lipsă de voi. Da. Și exanastas? Înseamnă că omul n-a făcut acel lucru, fiindcă ducea lipsă de... Păi da, dar ce legătură are exanastas? Păi ex, pentru că era într-un loc și după aia n-a mai fost. Ana înseamnă că s-a petrecut în sus și stas a stat, ridicându-se. Aha. Dar steatinos, nu știu din ce material sunt. M-am uitat, dar am uitat. Ai dicționar? Aveam. Ce ca steatinos? Da. Sigur te-ai uitat bine? Stea, nu sta, plus ste. Dar nu e decât unul cu stea. Ia dați-mi un pic, pe ce vă uitați? Pe Little Scott, varianta intermediară. Pe Kindle? Nu, nu. Ah, dă-mi un pic. E un intermediar mai mult decât al nostru. Sigur v-ați uitat cu epsilon, nu cu... Da. La pagina 743. Steatos, ăsta e... Numai că de asta l-am uitat pentru că nu știu să-i zic nici în română. Cred că este seu. Steatos. Seu, nu seu. Seu. Cum zici că faci un mânăr de seu. Grăsime de porc? Da, grăsime, nu neapărat de porc, dar grăsime de animal. Da, da. Ei zic grăsime tare, teală, care e un material din care se fac lumânări. Cred că seu și steatinos de seu. De altfel, na, ăsta ce să aibă, că nu era să-i facă din lemn sau din altceva. I-a făcut din grăsime. Deci, așadar, omul ridicându-se, pentru că ducea lipsă de boli, poiesas. Așa. E aici tot participul. Da. Făcând hecaton boas seatinus. Da, 100 de boi din grăsime din seu. Da. Catecausen epitubomu epor. A zis? V-am explicat... Nu, zicând, ăla e un zicând. Zicând, da. V-am explicat la un moment dat un cuvânt pe baza căruia ar trebui să-l înțelegeți pe catecausen. Catacauo. Cauo ea arde. De aici holocaust. Tos, holocaustul, care înseamnă o jertfă completă, în care victima este arsă în întregime. Deci nu se păstrează nicio bucată de carne pentru preoți, pentru așa, ci este arsă cu totul. Deci asta e arderea de tot care apare în Psalmul 50. Da, da. Așa e tradus la mine, poate nu foarte inteligent. Ardere de tot, da. Și asta e tot o acțiune dusă până la capăt, dar asta vrea să fie aprobat ăsta. Da, ca te cause. Normal că aia fiind de seu, nici n-aveau cum să nu ardă de tot. Mm-hmm. Dar cam asta înseamnă tot a arde până la capăt. De aici, cred, n-am verificat, dar așa trebuie, vine caustic. Soda caustică, da, care arde, nu e... o sodă sarcastică sau ceva. Soda care arde. Deci, făcând 100 de boi de seu, i-a ars pe epitubomu, hobomos, altar. Altar, aha. Așa. Zicând. I-a ars pe altar zicând. Bine. Hai că vă las, că văd că sunteți terminați.